गया है। अरे कल भाई आचार्य श्री के लिए कुर्सी इधर लगा दो भाई संदीप। दर्शन की आज दूसरी कक्षा है। कल न्याय दर्शन के लाभों के बारे में कुछ बताया था। न्याय दर्शन की आवश्यकता उपयोगिता क्या है, तो ठीक ठीक ज्ञान हमारा हो सके, गलत ज्ञान को हम रोक सके, और जो ज्ञान हमने गलत पा लिया है या जो भी हमने पाया है उसकी हम परीक्षा कर सकें कि ठीक है या नहीं है। अन्य व्यक्ति जब हमें कोई बात बताएं तो हम परीक्षा कर सकें ये ठीक है या नहीं है, और उनको बता सकें कि आपकी बात इसलिए ठीक नहीं है, उनको निश्चय भी करवा सकें बातचीत के अंदर। आज अब आगे न्याय दर्शन का कुछ सामान्य परिचय और करते हुए पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो न्याय दर्शन के रचयिता महर्षि गौतम हैं। गौतम शब्द से भी बहुत लोग प्रयोग करते हैं और गौतम शब्द से भी प्रयोग करते हैं। गौतम इनका गोत्र रहा और गोत्र के आधार पर ही इनको गौतम नाम से कहा गया। इनके कुल में ज्ञान की बहुत विस्तृत परंपरा रही, आर्ष परंपरा रही, वो इनके गौतम इस नाम से भी पता लगता है। गौतम का अर्थ होता है गो भी ही ध्वस्तम तमो यस्य, गो भी ही अर्थात इंद्रियों के द्वारा। गो शब्द इंद्रियों के लिए भी प्रयोग होता है। इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, इंद्रियों के उचित प्रयोग के द्वारा, इंद्रियों में यहां पर ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण भी गृहित होगा, बुद्धि मन आदि। तो गो भी ही इन इंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रियों के उचित उपयोग के द्वारा ध्वस्तम समाप्त हो गया है, ध्वस्त हो गया है, नष्ट हो गया है। तमो तम यानी अंधकार, अज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार जिनका नष्ट हो गया है उसे गौतम बोलते हैं। त्रिशोदरादित्व से ये शब्द की सिद्धि होती है। तो गो भी ध्वस्तम तमो यस्य स गौतमः, और उस परंपरा का व्यक्ति, कुल का व्यक्ति गौतम, इनका गोत्र नाम था, कुल के कारण से ये नाम रखा गया। इनके न्याय दर्शन में भी हम इस बात को देखेंगे कि ज्ञान हम प्राय इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, इंद्रियों का उपयोग होता ही है, तो उन इंद्रियों के समुचित प्रयोग को करते हुए हम भी अपने तम को अज्ञान को, अंधकार को नष्ट कर सके। अज्ञान अंधकार की कोई बात हमारे अंदर प्रवेश न करे, ऐसी स्थिति हमारी भी बन सके, उसके लिए ये न्याय शास्त्र उन्होंने रचा है। इनका अपना नाम मेधा तिथि ये माना जाता है, मेधा तिथि। मेधा यानी बुद्धि, जो अर्थ होता है, जो सांकेतिक नाम है, जो जन्म से नाम दिया जाता है, वो मेधा तिथि माना जाता है। इनका एक नाम और प्रचलित है, अक्षपाद। अक्ष अर्थात नेत्र, और पाद का मतलब है पैर। तो पैर में आंखें हैं जिसकी, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे अक्षपाद। पैर में किसी के आंखें होती नहीं है, लेकिन ये एक उनकी स्थिति को बताने के लिए विशेषण दिया गया। हम सामान्य मनुष्य जब चलते हैं तो नेत्रों से देखते हैं, नेत्र हमारे मुख में है, और चलते समय जिस जगह हमें पैर रखना होता है उसकी नेत्र से दूरी होती है। दूर से हम उतना अच्छा नहीं जान पाते जितना निकट से जान पाते हैं। कभी हमें बहुत सूक्ष्मता से देखना होता है तो नेत्रों को पास में ले जाके देखेंगे। हमारे को भूमि में सुई ढूंढनी हो, कोई छोटा सा कण ढूंढना हो, नीचे गिर गया हो, तो हम अपने नेत्रों को पास में ले जाते हैं जमीन के, और फिर देखते हैं उसको कि वो कहां है चीज, बहुत सूक्ष्म चीज। तो जिसकी आंखें पैर में लगी हुई हैं, वो जब चलेगा तो कैसे चलेगा? जैसे कि हम नेत्रों को नीचे ले जाके जमीन को देखते हैं सूक्ष्मता से, ऐसे वो हर चीज को सूक्ष्मता से देखेगा। पहले सामान्यतया हम सब जान करके ही पैर रखते हैं, देखते हैं और पैर रखते हैं। जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं वो एक लकड़ी रखते हैं, एक इधर मारेंगे एक इधर करेंगे, जहां उनका पैर रखना होता है वहां खट से उसको करेंगे कि यहां कोई गड्ढा नहीं है। सामान्य स्थिति यूं यूं देख करके, आपने देखा होगा, एक इधर करके जहां पैर रखना होता है वो चलते जाते हैं। ऐसे हम भी जाने अनजाने आगे की जमीन को देखते हुए चलते हैं, लेकिन हमें पैर कहां रखना है इसको बहुत सूक्ष्मता से जो देखता हो, जागरूकता से जो देखता हो, ऐसे वो व्यक्ति थे। जैसे कि आजकल युद्ध क्षेत्रों में भूमि में बारूदी सुरंगें होती हैं, बिछा देते हैं नष्ट करने के लिए। सामान्यतः हम सड़कों पे जो वाहन चलाते हैं तो निशंक होकर के चलाते हैं, कोई आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन युद्ध क्षेत्र में भूमिगत सुरंगों, बारूदी सुरंगों को जानने के लिए यंत्र विशेष रखते हैं, वो पहले जांचते हुए चलते हैं आगे आगे, विशेष सुरक्षा की स्थिति में देखते हुए चलते हैं। वो यंत्र ही एक तरह से आंखें होती है, जागरूकता से चलते हैं। सामान्य स्थिति में हम उतने जागरूक नहीं होते, और ये जो चलना है, गमन है, इसको अब आप ज्ञान की दृष्टि से देखिए। जैसे पैर रखना है, गति करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, उसको जो बहुत सोच समझ करके करता हो, देखभाल करके, परीक्षण करके जो ज्ञान को स्वीकारता हो, ये भी एक प्रकार का गमन है, प्राप्ति है। ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं तो कुछ भी जाने उससे पहले आंखों से देख लें, यानी इंद्रिय से परीक्षण कर लें, प्रमाणों से परीक्षण कर लें, फिर जो स्वीकार करता है। हर कदम को देख देख करके चलना, ये मुहावरा भी है, देख के पैर रखना, वो केवल पैर रखने के लिए नहीं होता है मुहावरा। हर कदम सोच समझ करके चल रहा हूं, युद्ध चल रहा है और कह रहे हैं कि हर कदम सोच समझ के चल रहा हूं, योजना बनाते हैं, तो ये प्रतीक होता है हमारे सभी कार्यों का, ज्ञान का। तो खूब अच्छी तरह समझ करके जो ज्ञान को प्राप्त करता है, ऐसे ये व्यक्ति थे, इसलिए इनका नाम अक्षपाद भी रखा गया। इनके पैरों में आंखें हैं, प्रतीकात्मक। वैसे इसकी दो कथाएं भी सुनी जाती हैं, किंवदंतियां हैं। आप जो अभी तर्क संग्रह पढ़ रहे थे उसकी भूमिका में वो कथाएं दी हैं। वो केवल लोक प्रचलित हैं, उसमें वैसा सत्य हम नहीं कह सकते कि ये ऋषि दार्शनिक थे, दार्शनिक चिंतन करते थे। तो दार्शनिक व्यक्ति चलते फिरते भी चिंतन ही करता रहता है, दार्शनिक चिंतन उसका चलता रहता है विचार, उसको दूसरी चीजों का ध्यान नहीं रहता। तो ये ऋषि एक दिन जा रहे थे, कुआं दिखा नहीं तो वो कुएं में गिर गए, चोट लग गई, जो भी हानि हुई, तो भगवान ने उन पर कृपा करके पैरों में आंखें लगवा दी कि ताकि ये कुएं में ना गिरे। एक लोक में प्रचलित है, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसी कहावत। दूसरा एक कथा मिलती है कि ये भी ऋषि थे और एक व्यास जी ऋषि भी थे, जिन्होंने गीता या महाभारत लिखे और योग दर्शन का व्यास भाष्य लिखा जिन्होंने, तो इन्होंने उनकी कई बातों का कुछ खंडन किया होगा प्रमाणों पे, तो व्यास जी ने इनका खंडन किया होगा तो ये नाराज हो गए उनसे, गौतम जी व्यास जी से, बोले कि आपको मैं देखूंगा नहीं, तो नेत्रों से नहीं देखूंगा। फिर व्यास जी ने बहुत अनुनय विनय की, प्रार्थना की कि मेरे से आप ऐसे नाराज मत होइए, श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे से नाराज हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर गौतम ऋषि ने कृपा करके अपने पैरों में दो आंखें लगाई कि चलो इन आंखों से आपको देख लूंगा, क्योंकि प्रतिज्ञा तो कर रखी थी नेत्र से तो देखूंगा नहीं, वो प्रतिज्ञा भी बना के रखनी है, वचन असत्य नहीं होना है, तो क्या उपाय है, तो पैरों में नेत्र बना लिए और उन पैरों के नेत्रों से व्यास जी को देखा। ऐसी एक कथा और दूसरी प्रचलित है, पर इन कथाओं को तो हम मात्र कथा के रूप में ही देखें, इसको सत्य के रूप में नहीं। लेकिन ये ऋषि ऐसे थे जो हर कदम हर ज्ञान को सोच विचार के करते थे, इसलिए इनका नाम अक्षपाद भी रखा गया। महर्षि गौतम के सूत्र हम यहां पर पढ़ेंगे, मूल दर्शन सूत्र रूप में है, उस सूत्रों को उन सूत्रों को ही दर्शन कहा जाता है, और ये सूत्र इस पूरे शास्त्र के अंदर 5 अध्यायों में विभक्त हैं और एक एक अध्याय के फिर 2-2 भाग किए हैं, जिनको आह्निक कहते हैं, एक दिन में जिनकी रचना हुई हो, जो एक दिन में बने हो, इस दृष्टि से उनको आह्निक शब्द कहा जाता है। तो 5 अध्यायों में प्रत्येक में 2-2 आह्निक हैं, तो कुल 10 आह्निक हैं और इसमें लगभग 530 सूत्र हैं कुल मिलाकर के। लगभग इसलिए बोल रहा हूं कि अलग अलग ग्रंथों में सूत्रों की संख्या 2-4 कम अधिक है, और उसका कारण सूत्रों की व्याख्या में कुछ वाक्य आते हैं जिनको वार्तिक बोलते हैं, भाष्य के अतिरिक्त कुछ विशेष वाक्य आते हैं जिनको आगे और विस्तार किया जाता है, उन वार्तिकों को कहीं सूत्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है, कहीं सूत्रों को वार्तिक के रूप में लिखा गया है, इससे भी संख्या में भिन्नता आपको अलग अलग पुस्तकों में मिलेगी, लेकिन लगभग 530 इसमें सूत्र हैं। इन सूत्रों की व्याख्या भी हम पढ़ेंगे, जो कि एक ऋषि के द्वारा की गई है, उनको कहते हैं महर्षि वात्स्यायन। वात्स्यायन ये वत्स नाम के कोई व्यक्ति हुए और उनके कुल में ये उत्पन्न हुए, तो इसलिए इनको वात्स्यायन नाम से कहा जाता है। ये गोत्रापत्य है, उस गोत्र में आगे चल करके किसी परंपरा में किसी संख्या में स्थान पर इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए इनको वात्स्यायन कहा जाता है। तो ये इनके रचनाकार और इसका थोड़ा सा वात्स्यायन। वात्स्यायन आप अन्य पुस्तकों में देख सकते हैं। तो इस दर्शन का प्रारंभ करते हैं, दर्शन का नाम है न्याय दर्शनम। दर्शनम का मतलब, दर्शन का मतलब जिसके द्वारा जाना जाता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, अथवा दृश्यते अनेन इति दर्शनम। कुछ लोग अधिकरण में भी अर्थ करते हैं दृश्यते अस्मिन् इति दर्शनम, जिसमें हम जानते हैं कुछ, उसे दर्शन कहते हैं। तो भारतीय वैदिक परंपरा के छह दर्शनों में से ये एक दर्शन है। अब इसका नाम है न्याय। न्याय शब्द को हम लोक भाषा के अंदर बोलते हैं, और न्याय का मतलब होता है जो उचित है, जो पक्षपात रहित है, जो सत्य है, उसे न्याय कहते हैं। तो यहां ज्ञान के संदर्भ में इस शब्द को लेंगे कि जो उचित ज्ञान है, जो पक्षपात रहित ज्ञान है, जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान है, ये जिसके द्वारा होता है, जिसके माध्यम से होता है, उसको न्याय कहते हैं। इसको संस्कृत भाषा की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से नियते प्राप्यते अर्थ सिद्धि ही अनेन इति न्यायः। नियते प्राप्यते अर्थ सिद्धि, हमें किसी वस्तु की ठीक ठीक प्राप्ति हो जाए, जिसके द्वारा वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, जिसके द्वारा, उसे न्याय कहते हैं। और अष्टाध्यायी की दृष्टि से न्याय शब्द का निर्माण दो तरह से हो सकता है, दो तरह दो जगह दिखाया गया है। एक सूत्र है परिन्योर्निनोर्द्युत अभ्रेशयो। अभ्रेश अर्थ में निपूर्वक इण धातु से न्याय शब्द बनेगा घय प्रत्यय करके। निपूर्वक इण गतौ धातु से घय प्रत्यय करके न्याय शब्द बनेगा। इसके लिए वहां उदाहरण दिया जाता है एशो अत्र न्यायः, ये यहां पर उचित है, ये ठीक है। और एक दूसरी जगह न्याय शब्द को निपातित रूप में पाणिनि ने पढ़ा है अध्याय न्यायो द्याव संहाराश्च, वहां पर भी न्याय शब्द आया है। उसको करण अर्थ में लिया जाता है नियंते अनेन कार्याणि इति न्यायः, जिससे हम अपने कार्यों को प्राप्त करते हैं, या नियंति सत्यम येन, जिससे निश्चय से प्राप्त करते हैं हम सत्य को, जिससे सत्य को प्राप्त करते हैं, नियंति येन सत्यम, उसे न्याय कहते हैं। नियंति अनेन इति वा। अब इसका हम प्रारंभ करते हैं, जिनके पास पुस्तकें हैं वो लिख लीजिए। तो न्याय दर्शनम अथ प्रथमाध्याये प्रथमान्निकम, पहले अध्याय का पहला आन्निक प्रारंभ किया जाता है। महर्षि गौतम ने जो सूत्र बनाया वो अभी आगे आएगा, पहला सूत्र। लेकिन उससे पहले महर्षि वात्स्यायन भूमिका के रूप में कुछ बातें कह रहे हैं। उसकी पहली पंक्ति जो प्रारंभ से है, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम्, ये इसका वार्तिक है। वार्तिक और भाष्य में भेद करने के लिए आपको, जिनके पास ढूंढीराज जी वाली पुस्तक है उसमें आप अंतर कर सकेंगे। ये कुछ बड़े और पतले और टेढ़े अक्षर हैं, जिसको इटैलिक बोलते हैं। आप अगले पृष्ठ को देखेंगे तो शब्द कुछ अलग तरह के लिखेंगे। एक पृष्ठ पलट लीजिए, दूसरा पृष्ठ, यहां आपको अलग तरह से मिलेंगे बीच बीच में, और मैं आपको बताता रहूंगा कि ये वार्तिक है। और कुछ इसमें छपने में भी ऐसा है जहां भाष्य है, भाष्य के रूप में वो छपा हुआ है, लेकिन वो वार्तिक है, वो मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। तो पहली पंक्ति ये प्रारंभ कर रहे हैं, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ, प्रमाण से अर्थ के ज्ञान होने पर। ये प्रमाण कहते ही उसको है जिससे जाना जाता है। तो प्रमाण से हम जानते हैं, तो किसी को हम जानते हैं, प्रमाण के द्वारा जानते हैं तो किसी को जानते हैं, तो जिसको जानते हैं वो है अर्थ। जिस वस्तु को, जिस विषय को हम जानते हैं वो कहलाता है अर्थ। जिससे जानते हैं वो प्रमाण, और जिसको जानते हैं वो यहां पर अर्थ शब्द से कहा गया है। तो प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ, प्रमाण के द्वारा विषय की वस्तु की प्राप्ति होने पर, ज्ञान होने पर। प्रतिपत्ति का अर्थ यहां पर है जानना, प्रमाण से हम जानते हैं। तो प्रमाण से जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो इतने मात्र से हम समझ सकते हैं कि प्रमाण सार्थक हो गया। न्याय दर्शन में ये प्रक्रिया है कि कुछ भी कहेंगे तो उसके पीछे कारण बताएंगे, उसका कोई आधार देंगे, स्पष्ट करेंगे। तो प्रमाण की चर्चा आप करने वाले हैं न्याय दर्शन में, लेकिन ये प्रमाण भी ठीक है या नहीं है, प्रमाण ठीक है या नहीं है, इसकी कसौटी क्या है, पता कैसे लगे हमें कि ये प्रमाण ठीक है और प्रमाण की सार्थकता है। आपने हमें प्रमाणों को बता दिया, हमने समझ लिया, तो उस लेकिन उससे होगा क्या, उसकी पुष्टि कैसे होगी कि ये ठीक है। उस बात को बताने के लिए सबसे पहले प्रमाण को ही कसौटी पर कस रहे हैं और उसकी कसौटी बता रहे हैं। तो प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ, प्रमाण से विषय को जान लेने पर एक बात, प्रवृत्ति सामर्थ्यात्, प्रवृत्ति का मतलब है चेष्टा क्रिया, सामर्थ्यात् का मतलब है उस क्रिया के चेष्टा के सफल होने पर, होने से। प्रमाण से हमने कुछ जाना, जानने के बाद में हमने कोई क्रिया की, प्रवृत्ति की, और वो क्रिया हमारी सफल हो गई। मैंने देखा कि ये यहां लेखनी रखी है, ये लेखनी है, मैंने देखा कि ये लेखनी रखी है, ये खटिका रखी है। अब मैंने आंखों से देखा, जाना, ये एक प्रमाण हुआ। अब इसके बाद मेरी कुछ चेष्टा होगी, प्रवृत्ति होगी, मैं उसको उठाने के लिए प्रवृत्त होऊंगा, और उठाने के लिए प्रवृत्त हुआ और वो मेरे को चीज मिल गई, मैंने उठा ली, तो अगर मैंने जिस चीज को देखा था उसको उठा लिया तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा, मैंने जो पहले देखा था आंखों से वो ठीक था। और इसके विपरीत यदि मैंने देखा, यहां पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहां पर ये चीज रखी है, और मैंने वहां हाथ भी बढ़ाया लेकिन वहां कुछ मिला ही नहीं, जो ज्ञान हुआ था, जिस तरह से ज्ञान हुआ था, वो चीज वहां पर मिली नहीं, तो इसका मतलब है प्रमाण सार्थक नहीं हुआ, कहीं त्रुटि रह गई। आजकल विज्ञान की कई यंत्र बने रहते हैं, खिलौने बच्चों के लिए, थ्री डायमेंशनल चित्र रहते हैं, प्रकाश का कुछ उपयोग होता है, तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें बना देते हैं जो वास्तव में होती नहीं है। जैसे विज्ञान नगर में जाते हैं, अहमदाबाद में एक विज्ञान नगर है, साइंस सिटी, उसमें जाते हैं तो एक बॉक्स रखा हुआ है, जैसे कपड़े धोने की मशीन आती है आजकल, वॉशिंग मशीन, ऐसा एक स्टेज बना हुआ है। तो दूर से देखेंगे तो वहां एक गुलाब का फूल दिखाई देगा, हम कहें कि पकड़ो, और वो गुलाब का फूल कैसा दिखाई देता है कि उस कांच के स्तर के ऊपर दिखाई देता है, वो हमें दिखाई क्या दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। उसको जाके यूं पकड़ते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं है, वहां पर पकड़ में ही नहीं आता है। ये बच्चों के लिए और विज्ञान को साथ में जोड़ करके वहां एक प्रदर्शनी में बहुत सारे यंत्र रखे हैं, उसमें एक ही ऐसा भी है। अब यहां क्या हुआ, प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति तो हुई थी, कुछ ज्ञान तो हुआ था विषय का, और हमने प्रवृत्ति भी की उसको पकड़ने की, लेकिन वो समर्थ नहीं हुई, असफल हो गई। तो इससे पता लगा कि हमने जो जाना था वो ठीक नहीं था, दिख तो रहा था लेकिन जो ये दिख रहा था कि ये गुलाब का फूल है और ये ऊपर है इस कांच से, ये जो हमारे को ज्ञान हो रहा था वो गलत सिद्ध हुआ। इसका मतलब है वो प्रमाण व्यर्थ हो गया, हमने जो जाना था उसमें कहीं कमी रह गई। तो प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति होने पर, विषय का ज्ञान होने पर, जब हमारी उस ओर प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति यदि सफल हो गई है तो अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण सार्थक हो गया, तब प्रमाण को सार्थक समझना चाहिए। जितना भी उपदेश है दूसरों के द्वारा अथवा हमने जो भी जाना है, हम बहुत कुछ समझ लेते हैं, जान लेते हैं, न जाने क्या क्या जानते हैं, समझते हैं, अब उसके लिए प्रवृत्त हुए वो सफल हो गया तो समझेंगे कि ये प्रमाण है, नहीं तो उसको हम प्रमाण नहीं मानेंगे। ये प्रमाण की कसौटी है, विज्ञान भी यही मानता है। कुछ भी चीज सिद्ध हुई प्रमाणों से वैसा वहां मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ दोष है। ये एक प्रवृत्ति हमें हर ज्ञान को प्राप्त करने में, हर प्रमाण के प्रयोग में करनी होती है, हर छोटी छोटी चीज में। और इस नियम का पालन एक सामान्य व्यक्ति भी करता है, खूब करता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान दिलाया जा रहा है कि हम सब जगह पर इसका प्रयोग कर सकें। किसी ने कहा आप उस दुकान पर जाइए, ये वस्तु वहां मिल जाएगी। व्यक्ति गया, वहां वो दुकान ही नहीं मिली। अब वो दुकान नहीं मिली तो अब क्या अर्थ निकालेंगे? बताने वाले ने जो बताया था वो ठीक नहीं था। शुरू में बताने वाले ने बताया था उसकी मान करके, उसको शब्द प्रमाण मान करके हम बाजार की तरफ चल पड़े थे। अगर उसको वहीं गलत मानते तो बाजार की तरफ जाते ही नहीं है। कुछ ना कुछ हमने उसको माना था, अब वहां गए वो दुकान ही नहीं मिली। और यदि दुकान भी मिल गई तो वो वस्तु नहीं मिली वहां पर। तो जितना भी उपदेश है, चाहे व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे शास्त्र के द्वारा हो, या हम जो भी जानते हैं, आधुनिक हो चाहे प्राचीन हो, वो हम प्रमाण के रूप में ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। क्योंकि हर चीज का अनुभव हम नहीं कर सकते, दूसरों से हमें अनुभव का लाभ लेना होता है। लेकिन वो ठीक है या नहीं है, इसकी क्या कसौटी? तो उसका अंतिम और बिल्कुल पूर्ण उपाय यह है कि जो बोला गया है वैसा हमने जब किया, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो वो चीज ठीक नहीं है। अनेक बार ऐसा भी होता है हमारी प्रवृत्ति ही ठीक नहीं है, हमने बात को समझा ही नहीं, ठीक किया ही नहीं, और तब हम कहने लगे कि वो चीज ही गलत थी, ये अलग बात है। लेकिन जैसा बताया वैसा किया और फिर वो वैसा नहीं होता है तो इसका मतलब है प्रमाण गलत था। तो ये इन्होंने पहली कसौटी कही है वार्तिक। अब इसी को आगे खोल रहे। अब एक और सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत दे रहे हैं जो हम सब स्वीकार करते ही हैं। प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति। पीछे जो वार्थिक था, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ, तो प्रमाण और अर्थपत्ति इनके बीच में क्या संबंध है उसको बताने के लिए कह रहे हैं प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति। प्रमाण के बिना अर्थ की प्रतिपत्ति, विषय का ज्ञान नहीं होता है। प्रमाण के बिना विषय का ज्ञान होता ही नहीं है। इसको यूं भी कह सकते हैं, जब जब भी हमें किसी विषय का ज्ञान होता है तो वो प्रमाण से ही होता है। विपरीत ढंग से देखें, प्रमाण से ही विषय का ज्ञान होता है, अर्थ की प्रतिपत्ति होती है, और जब जब अर्थ की प्रतिपत्ति होती है, विषय का ज्ञान होता है, वो हमेशा प्रमाण से ही होता है। तो ये दोनों में संबंध है। और अर्थ की प्रतिपत्ति, विषय का ज्ञान हम बचपन से करते हैं, हर क्षण करते हैं, प्रातःकाल से सायंकाल तक हजारों बार करते हैं, लाखों करोड़ों बार हम कर चुके हैं, सब जगह यही बात मिलेगी। प्रमाण से ही अर्थ की प्रतिपत्ति होती है। यदि कभी हम वैसे ही अर्थ की प्रतिपत्ति कर लें लेकिन प्रमाण नहीं है तो समझ लेना चाहिए अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं है, यह कल्पना है हमारी। अर्थ की प्रतिपत्ति तो प्रमाण से ही होगी। यदि कोई अपवाद हम देखते हैं कि हमने तो जान लिया, कैसे जाना, कोई प्रमाण नहीं है, तो उसे अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं कहा जाता। तो वास्तविक प्रमाण से ही अर्थ की प्रतिपत्ति होती है, बिना प्रमाण के किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। एक बात कही। अब अगली बात कह रहे हैं, जो कि पिछले वार्तिक में अर्थ प्रतिपत्तों के बाद लिखा था, प्रवृत्ति सामर्थ्यात्, उसका संबंध बता रहे हैं। अर्थ की प्रतिपत्ति का और प्रवृत्ति सामर्थ्य का संबंध क्या है? इन्होंने कहा न अर्थ प्रतिपत्तिम अंतरेण प्रवृत्ति सामर्थ्यम। न को बाद में ले सकते हैं समझने के लिए। अर्थ प्रतिपत्तिम अंतरेण न प्रवृत्ति सामर्थ्यम। अर्थ की, विषय की प्रतिपत्ति ज्ञान के बिना प्रवृत्ति का सामर्थ्य नहीं हो सकता। प्रवृत्ति यानी क्रिया और सामर्थ्य यानी उसका सफल होना। मैंने लेखनी को उठाया, ये प्रवृत्ति की और ये मेरे को मिल गया, ये प्रवृत्ति का सामर्थ्य है। ये प्रवृत्ति का सामर्थ्य अर्थ प्रतिपत्ति के बिना हो सकता था क्या? मैं इस लेखनी को जानू ही नहीं कि ये यहां रखी है और फिर भी मैं इसको उठा करके पकड़ लूं, ऐसा संभव है? नहीं संभव है। जब जब अर्थ की प्रतिपत्ति हमें होती है, अर्थ का ज्ञान होता है, तभी हमारी प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के बाद वो चीज हमें उपलब्ध हो जाती है, वो सफल हो जाती है हमारे लिए। तो बिना जाने कर्म की सफलता नहीं होती, जाने बिना जो किया जाता है वहां असफलता मिलेगी। तो अर्थ के ज्ञान होने पर ही हमारे कर्म सफल होते हैं। ये भी एक बड़ा सूत्र है, एक बड़ा सिद्धांत है, सार्वभौमिक अटल सिद्धांत है। जानेंगे तो प्रवृत्ति की सफलता होगी, और नहीं जाने बिना जाने कर्म कर रहे हैं तो असफलता होगी। तो ना अर्थ प्रतिपत्ति मंत्र है ना प्रवृत्ति सामर्थ्यम। अब और आगे कह रहे हैं, इसी को और खोल रहे हैं, प्रमाणेन खलु अयम ज्ञाता अर्थम उपलभ्य तमर्थम अभीप्सति जिहासति वा। पीछे कहा था प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति होती है, विषय को जाना जाता है, तो विषय को कोई जानने वाला भी होगा, उसको कहते हैं ज्ञाता। तो कहा प्रमाणेन खलु अयम ज्ञाता, ये जो जानने वाला है ये प्रमाण के द्वारा अर्थम उपलब्ध है, उस विषय को जान करके। उपलब्ध का मतलब यहां पर जानना है, प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि आगे का जो वाक्य आ रहा है शेष भाग उससे संगत नहीं लगेगा। और उपलब्धि ज्ञान का एक पर्यायवाची है जो आगे सूत्रकार ने भी लिखा है, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। इस शास्त्र में बुद्धि उपलब्धि और ज्ञान ये तीन भिन्न भिन्न अर्थ वाले नहीं है, यानी समानार्थक है। तो उस उपलब्धि उस ज्ञान शब्द को यहां पर लेंगे, प्रमाण के द्वारा यह ज्ञाता जानने वाला अर्थम उपलब्ध है, वस्तु को जान करके। तम अर्थम उस वस्तु को उस विषय को दो बातें कर सकता है, एक तो अभीप्सति या तो उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है। प्रमाण से हमने जाना तो जानने के बाद में कुछ बात बनेगी कि मैं इसको चाहता हूं, अभीप्सति या तो इच्छा करता है, अथवा जिहासति या उसको छोड़ना चाहता है, हटाना चाहता है। हमें पता लगा कि बिस्तर पे कोई कांटा है, जाना तो जान करके अब क्या होगा, अगली बात क्या होगी, ये उत्पन्न होगी कि मैं इसको हटाऊं, जिहासति। तो या तो प्राप्त करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, प्राय ये दो होता है। तीसरी एक उपेक्षा वृत्ति भी होती है, वो भी शास्त्र में आगे बीच बीच में कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से प्राप्त करना या छोड़ना, और कुछ भी नहीं है तो उपेक्षा ये तीसरी बात भी हो सकती है। ये सबके साथ में होता है, सभी प्राणियों के साथ। अब आगे प्रवृत्ति शब्द को और खोल रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, तस्य, तस्य का मतलब है उस ज्ञाता की, पीछे ज्ञाता शब्द आया तस्य जातु, ज्ञाता की, कैसा ज्ञाता, ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, जो ईप्सा यानी इच्छा और जिहासा यानी छोड़ने की इच्छा से युक्त है, प्रयुक्त है, ऐसा ज्ञाता जानने वाला जिसमें या तो पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई है या छोड़ने की इच्छा उत्पन्न हो गई है, ऐसा ज्ञाता। अगर ज्ञाता ग्रहण करने की इच्छा से रहित है और छोड़ने की इच्छा से रहित है तो प्रवृत्ति नहीं होगी उसकी। तो ऐसा ज्ञाता जिसमें ग्रहण करने की इच्छा भी हो गई है अथवा छोड़ने की इच्छा हो गई है, वह तो तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य ज्ञातु ज्ञाता की सम इहा समीहा, सम्यक रूप से जो चेष्टा होती है, इह चेष्टायाम समीहा, उसी समीहा को प्रवृत्ति इति उच्यते, उसी को प्रवृत्ति कहते हैं। पीछे जो प्रवृत्ति सामर्थ्यात वार्तिक में प्रवृत्ति शब्द आया था उसको खोलें कि आप प्रवृत्ति का मतलब क्या है। हम सामान्यतः प्रवृत्ति यानी कर्म या क्रिया को लेते हैं, लेकिन यहां इन्होंने विशेषण क्या बता दिए, जानने के बाद में ग्रहण करने की इच्छा से युक्त हो अथवा छोड़ने की इच्छा से युक्त हो, ऐसे व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है उसको समीहा और चेष्टा कहा जाता है। तो प्रवृत्ति को कहा, अप्रवृत्ति के बाद में है सामर्थ्यम, तो सामर्थ्य किसे कहते हैं, तो उसको इन्होंने कहा सामर्थ्यम पुनः अस्याह, इसका सामर्थ्य के अस्याह अर्थात अस्याह प्रवृत्ते है, इस प्रवृत्ति का सामर्थ्य क्या है, तो फले न अभिसंबंध, उस कर्म का फल के साथ में संबंध हो जाना, जिस उद्देश्य से वो क्रिया की गई वो उस क्रिया का सफल हो जाना, ये प्रवृत्ति की सामर्थ्य कहलाती है। आगे अब हम क्या करते हैं, तो समीहमान तमर्थम अभीपसन जिहासन व तमर्थम आपनोति जहाती व। अब तक जो सारी बात कही उसको एक संक्षेप वाक्य में फिर से कह रहे हैं कि समीहमान अर्थात प्रवर्तमान जो क्रियाशील व्यक्ति है वो तमर्थम उस विषय को जिसको उसने जाना है अभीपसन जिहासन व, या तो प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होता हुआ या छोड़ने की इच्छा से युक्त होता हुआ, तमर्थम आपनोति उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है, जहाति वा अथवा छोड़ देता है। तो जब हमारी प्रवृत्ति का सामर्थ्य होता है वो सफल होती है, इससे प्रमाण सार्थक होता है। तो यहां तक एक वार्तिक का अर्थ हुआ, कुछ और बातें भी आगे वार्तिक की बताएंगे। अभी तक के पाठ में यदि किन्हीं को कुछ पूछना हो तो हाथ खड़ा कर जी जी। सामर्थ्य, वैसे सामर्थ्य का हम अर्थ लेते हैं योग्यता, इसकी इसमें सामर्थ्य है, पढ़ने की सामर्थ्य है, उठाने की सामर्थ्य है, यानी योग्यता। और वो योग्यता होती है वो वैसा कर सकता है, ये उसकी सामर्थ्य कही जाती है। अब किसी क्रिया की सामर्थ्य क्या कहलाएगी, किसी क्रिया की योग्यता क्या कहलाएगी, उस क्रिया से वैसा होना चाहिए। कोई ड्रिल मशीन है उससे हमें छेद करना है दीवार में, कोई क्रिया चल रही है, अब उससे वो छेद हो जाता है तो ठीक है, कुल्हाड़ी से लकड़ी कट जाती है, क्रिया होती है, अभी हम मार रहे हैं उस पे और लकड़ी फट रही है, तो हम कहेंगे ये क्रिया योग्य है, उचित है, लाभदायक है, जिस उद्देश्य से की जा रही है वो ठीक हो रहा है। इसी को उसकी सामर्थ्य का, प्रवृत्ति की सामर्थ्य अर्थात प्रवृत्ति का सफल होना, फल युक्त होना, और फल वो है जो जिस लिए क्रिया की जा रही है। भोजन पका रहे हैं तो उस अग्नि से भोजन पकना चाहिए, रोटी पकनी चाहिए, चावल पकना चाहिए, अगर वो पक रहा है तो हम कहेंगे क्रिया प्रवृत्ति का सामर्थ्य है, प्रवृत्ति सफल हो गई है, और नहीं उसकी योग्यता है, नहीं तो वो सफल नहीं मानी जाएगी। ओम आचार्य जी एक मिनट, हाथ एक नियम आप और जो नए हैं उनके लिए, हाथ खड़ा केवल करना है, बोलने नहीं लगना है, और हाथ खड़ा करने के बाद जब मैं संकेत करूं तब ही बोलना है। बोलिए अच्छा जी, प्रवृत्ति और ज्ञान दो चीजें देखी हमने, तो इनमें पहले प्रवृत्ति होती है या ज्ञान होता है? दोनों एक दूसरे के बाद होते हैं, क्योंकि ज्ञान सामान्यतया क्या है, ज्ञान पूर्वक ही हम कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने में भी हम कुछ न कुछ क्रिया करते हैं। देखना एक क्रिया है, आंख खोलेंगे, सिर को घुमाएंगे, तो ज्ञान भी बिना क्रिया के प्राप्त नहीं होता है। इस दृष्टि से क्रिया पहले है फिर ज्ञान है, लेकिन उस जानने के बाद में जो क्रिया करनी है, वस्तु को पाना है या छोड़ना है, वो क्रिया बिना जाने नहीं होती, तो क्रिया बिना ज्ञान के नहीं होती। तो एक भिन्न क्रिया भिन्न ज्ञान को उत्पन्न करती है, वो ज्ञान फिर भिन्न क्रिया का कारण बनता है, तो ज्ञान और क्रिया परस्पर एक दूसरे के कारण कार्य बनते हैं। नहीं आएगा, इसीलिए मैंने भिन्न शब्द बोला था। भिन्न क्रिया भिन्न ज्ञान को जनाती है, और उस ज्ञान से जो क्रिया होती है वो भिन्न होती है। जैसे आंख को मैंने खोला और इस लेखनी को देखा, तो आंख का खोलना, सिर का उधर घुमाना, ये मैंने कुछ कर्म किया, और अब इससे देखा, इससे देखने से ज्ञान उत्पन्न हुआ, इस ज्ञान के उत्पन्न होने से मैंने क्या किया, उस लेखनी को उठाया। तो लेखनी को उठाना रूप जो क्रिया थी वो अलग थी, और ज्ञान प्राप्ति यानी लेखनी को देखने के लिए जो क्रिया थी वो अलग थी। इतरे तराश्रय दोष वहां होता है जब उसी को ही हम लेते हैं। तो भिन्न क्रिया से हमने ज्ञान प्राप्त किया था, और उस ज्ञान से फिर अपने भिन्न क्रिया की, इसलिए इसे इतरे तराश्रय दोष नहीं कहेंगे। ओम आचार्य जी, आपने कहा था कि अर्थ प्रतिपत्ति के बिना हम किसी कोई क्रिया नहीं करते हैं, पर जैसे आपने उदाहरण दिया था कि हम पहले देखते हैं कि पेन कहाँ है, फिर हम पेन को उठाते हैं। कई बार ऐसे होता है हम बिना ज्ञान के ही आंखें बंद करके कुछ ऐसे ही हाथ कर रहे हैं और मिल जाता है, तो क्रिया में प्रवृत्ति तो हो गई जी। आपका ये कहना है कि बिना जाने भी प्रवृत्ति हो सकती है, अभी बताया था बिना जाने प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यहाँ वाक्य था न अर्थ प्रतिपत्तिम अंतरेण प्रवृत्ति सामर्थ्यम, या तो प्रवृत्ति नहीं होती। तो इन्होंने एक उदाहरण दिया, उसका व्यभिचार दिखा रही हैं कि कई बार आंख से देखे बिना भी हम लेखनी को पा सकते हैं, यूं हाथ को हिलाएंगे तो ठीक है। तो इसमें नेत्र से जो जाना था उसका ज्ञान का तो अभाव है, लेकिन ये जो आपने हाथ हिलाया ये किस लिए हिलाया था, इससे पहले कुछ ज्ञान था मन में? मतलब लेने पेन के लिए तो नहीं हिलाया था, सहजतः हिला दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हाथ किसी कारण से हिलाया था जी, ठीक है। इसमें कुछ न कुछ हमारे को ज्ञान था, हमने हाथ हिलाया और जब हाथ लेखनी तक पहुंचा, अब लेखनी से स्पर्श हुआ, ये ज्ञान हो गया हमारे को। तो लेखनी को पहले स्पर्श से जाना या पहले लेखनी को पकड़ा? यूं मैं हाथ हिला रहा हूं, हिलाते हिलाते दो बातें हो गई, एक लेखनी को जानना स्पर्श होने पर, जब हाथ वहां पहुंचा टच हुआ, और फिर मैंने लेखनी को पकड़ा, तो लेखनी को पकड़ना रूप तो क्रिया हुई, उससे पहले उसका स्पर्श ज्ञान हुआ, तो ज्ञान पहले हुआ। पर स्पर्श में भी तो प्रवृत्ति नहीं हुई, स्पर्श की प्रवृत्ति कैसे हुई जी? हमारी प्रवृत्ति केवल हाथ हिलाने की थी, तो कुछ प्रयोजन से कुछ जान करके हमने हाथ हिलाया होगा, क्यों हाथ हिलाया हमने? मतलब मेरा संदेह था कई बार हम अनचाहे भी हो जाता है ना कुछ चीजें, लेकिन वहां ऐसा अनचाहे हो सकता है, ये बात शास्त्र में भी आगे कही जाएगी। इसके लिए आपके पक्ष में मैं दूसरा उदाहरण दूं कि सोते सोते हमें बम विस्फोट हो जाए तो भी जान हो जाता है जी। हमारे को जब अलार्म बजाते हैं तो हम पहले ये थोड़ा जानते हैं कि मैं अलार्म सुनूं और तब सुनते हैं, वो एक अलग बात है। यहां ईप्सा जिहासा से प्रयुक्त जो जो चीजें हैं, जहां हम प्रयत्न पूर्वक जानते हैं, वो जाना हुआ हमारा जब प्रवृत्ति में जाता है और सफल होता है तो प्रमाण समर्थ होता है, मुख्य बात ये कही है। बाकी जो आप जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह भी हमें बिना हमारी इच्छा के भी ज्ञान होता है, वो शास्त्र में आगे कई बार बात आएगी। इंद्रियों से विषय का सन्निकर्ष होने पर अगर तीव्र संवेग है तो हमारे को बिना इच्छा के भी ज्ञान होता है, ये ईश्वर की व्यवस्था है ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। पीठ पे मच्छर काटता है तो हमें एकदम पता लग जाता है, हमने जानना नहीं चाहा था कि मच्छर को जाने, लेकिन हम जान जाते हैं, तो इसलिए जिससे हमारी सुरक्षा हो सके, वो प्रक्रिया भी शास्त्र स्वीकार करते हैं। आशुतोष जी, समीह का अर्थ भी चेष्टा है, प्रवृत्ति का अर्थ भी चेष्टा है जी, तो इतना ही लिख देते प्रवृत्ति जी। प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने समीहा शब्द का प्रयोग किया, ये शास्त्रों की भाष्यकारों की प्रवृत्ति होती है, भाष्यकारों की शैली होती है कि एक शब्द को समझाने के लिए उसी जैसा दूसरा शब्द लिखते हैं। अब ये तो आपको चूंकि प्रवृत्ति शब्द का अर्थ सीधे सीधे पता लग रहा है, इसलिए आपको लगता है कि समीहा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बात को स्पष्ट करने के लिए ये शैली रहती है, खोलने के लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है व्यापक है। अब आगे चलते हैं, वार्तिक में एक शब्द आया था अर्थ प्रमाण, तो अर्थ प्रतिपत्तौ, तो अर्थ का वहां अभिप्राय आपको बताया था, कोई विषय प्रमाण से जिसको जानते हैं वो अर्थ क्या क्या हो सकते हैं, इसका कुछ अंदाजा तो हमारे को आए, कोई वर्गीकरण तो हो, तो एक शैली से यहां पर वर्गीकरण किया गया, अर्थस्तु, ये अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा सुखम सुख हेतुश्च दुखम दुख हेतुश्च, जितना भी प्रमाणों से जानने योग्य है वो चार भाग में बांटा जा सकता है। एक तो है सुख, सुख भी अर्थ है, विषय है, और सुख हेतु, सुख का कारण, सुख की प्राप्ति का जो उपाय है, साधन है, उसे सुख हेतु कहते हैं। तो सुख और सुख का कारण दो तो ये हो गए, इसको अर्थ कहेंगे, क्योंकि इन दोनों को हम प्रमाणों से जान सकते हैं। हम प्रमाणों से सुख को भी जान सकते हैं और सुख के कारण को भी जान सकते हैं। प्रमाण से सुख को जानना चाहिए, जानना है, और प्रमाण से सुख के साधन को नहीं जानेंगे तो फिर प्रमाण क्या हुआ। तो प्रमाण से सुख को भी जानते हैं और सुख के साधन को भी जानते हैं। बिना सुख के साधनों के सुख नहीं होगा, ये दोनों विषय हो गए। इसी तरह से दुख, ये भी जानने योग्य है और दुख का कारण भी जानने योग्य है, ताकि उसे हम छोड़ सकें, हटा सकें। तो अर्थ का मतलब यहां पर चार चीजें ली गई, सुखम सुख हेतुश्च, दुखम दुख हेतुश्च। अब इसको और विस्तार कर रहे हैं। सो अयम प्रमाणार्थो, वह यह प्रमाण का अर्थ। प्रमाण का अर्थ क्या? यही चार चीजें जो प्रमाण से जाना जाता है। वह अपरिसंख्येय, उसकी कोई संख्या नहीं की जा सकती, इयत्ता नहीं है कि ये प्रमाण से जाने जाने वाले अर्थ इतने हैं, असंख्य है, कोई हम सीमा नहीं कर सकते। परमात्मा की दृष्टि से उसकी सीमा भले ही हो, लेकिन हमारी दृष्टि से तो वो असंख्य है, तो अपरिसंख्य है। क्यों अपरिसंख्य है? तो उसका कारण आगे बता रहे हैं। प्राण भृत भेदात अस्य अपरिसंख्येयत्वात्, प्राण भृत भेद से अपरिसंख्येयत्वात्। प्राण भृत का मतलब है जो प्राणधारी हैं, मनुष्य हैं। सुख और दुख का अनुभव प्राणी ही करते हैं, जड़ जगत नहीं करता है, इसलिए यहां पर प्राणभृत कहा। प्राणभृत हैं प्राणों को जिन्होंने धारण कर रखा है, यानी जीवित हैं प्राणी लोग, उनके भेदों के अपरिसंख्येय होने से। कितने तरह के शरीर हैं ये हमें पूरा पूरा आज भी नहीं पता। वैज्ञानिक भी खोजते रहते हैं नए नए, अब ये कहीं जंगल में मिला, ये समुद्र की तलहटी में मिला, हमारी दृष्टि से अपरिसंख्येय हैं। और उन प्राणियों के भी एक एक जाति में बहुत सारे व्यक्ति हैं, मनुष्य इतने हैं, चींटियां इतनी हैं, ये सब कितने अलग अलग हैं, और ये सब अलग अलग तरह से सुख और दुख का अनुभव करते हैं। वो कितने प्रकार के सुख और दुख होंगे और उन सुख और दुखों के कारण कितने प्रकार के होंगे, उसकी कोई सीमा हम नहीं कर सकते, लेकिन वर्गीकरण करके हम समेट सकते हैं कि चार भाग में ही आएगा, या तो सुख है या सुख का कारण है, दुख है या दुख का कारण है। आप किसी भी चीज की गणना कर लीजिए, किसी भी वस्तु को ले लीजिए, वो इन चारों में से कहीं ना कहीं आ जाएगी, कहीं ना कहीं उसका समावेश हो जाएगा। और हमारे लिए नहीं है तो किसी ना किसी दूसरे के लिए होगा। हमारे लिए हो सकता है ना ये सुख का कारण है ना दुख का कारण है, ना ये सुख है ना दुख है, लेकिन किसी के लिए वो सुख और दुख का कारण हो सकता है, उचित अनुचित हो सकता है। अब आगे बात एक रख रहे हैं, अर्थवती च प्रमाणे, प्रमाण के सार्थक होने पर। इन्होंने वार्तिक क्या शुरू किया था, उसका अर्थ अंत तात्पर्य था अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण सार्थक होता है कब, यदि प्रवृत्ति की सामर्थ्य हो जाती है, प्रवृत्ति सफल हो जाती है। तो अब उसी बात से जोड़ करके कह रहे हैं अर्थवती च प्रमाणे, प्रमाण के सार्थक होने पर। जब प्रमाण सार्थक हो जाता है तभी प्रमाता प्रमेयम प्रमिति इति अर्थवंती भवंती। तीन और चीजें बताई, प्रमाण जिसके द्वारा जाना जाता है, अगला शब्द है प्रमाता यानी जानने वाला ज्ञाता, प्रमेय जिसको जाना जाता है वो प्रमेय, और प्रमिति अर्थात ज्ञान। ये चार चीजें रहेंगी, जो जानता है, जिसके द्वारा जानता है, जिसको जानता है और ज्ञान, ये चार चीजें रहेंगी। तो प्रमाण जब सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है, तभी प्रमाता प्रमेय और प्रमिति इति अर्थवंती भवंती, ये भी सार्थक हो जाते हैं। यदि हमने कुछ जाना तो हम कह सकते हैं हम प्रमाता हैं, ज्ञान प्राप्त किया, वो प्रमेय है इस वस्तु को जाना, हमने न्याय दर्शन को जाना, ये पुस्तक है, हम जानने वाले हैं, ये वस्तु न्याय दर्शन प्रमेय हो गया, और इसमें जो कुछ लिखा है वो ज्ञान हो गया। अब यदि उसकी उसके अनुसार हमने प्रवृत्ति की और प्रवृत्ति सफल हुई, तब कौन सफल होगा? प्रमाण सफल होगा। और प्रमाण सफल होगा तभी प्रमाता भी सफल माना जाएगा। अब किसी ने ज्ञान तो लिया लेकिन जानने के बाद में कुछ किया नहीं और किया नहीं और वैसा पाया नहीं, तो वो जानना जानना क्या हुआ, वो सार्थक का हुआ उसका जानना और निरर्थक हुआ उसका। इसी तरह हमने बहुत सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ये जान लिया कि यहां बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कीट हैं, यहां सफाई होनी चाहिए, लेकिन सफाई की नहीं। हमने जान तो लिया कि यहां ऐसे ऐसे सूक्ष्म कीट हैं, ये रोग हो गया है, ये जीवाणु है, लेकिन औषधि नहीं ली। तो उन सूक्ष्म कीटों का जो ज्ञान हमने किया, जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ज्ञान प्राप्त किया, वो सार्थक कहां हुए, निरर्थक हो गए। सार्थकता निरर्थकता हमारे उपयोग के साथ में जुड़ी हुई है, या तो प्राप्त करेंगे या छोड़ेंगे। तो प्रमाण के सार्थक होने पर ही प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति ये भी सार्थक होते हैं, हो जाते हैं। प्रमाण यदि सार्थक हो गया तो इसका मतलब है प्रमाता भी सार्थक हो गया, जानने वाले ने भी ठीक जान लिया। वो साधन प्रमाण सार्थक हुआ तो ज्ञान भी सार्थक हो गया, और जो विषय है, वस्तु है, वो भी सार्थक हो गई, उसकी भी उपयोगिता हो गई, उसको हमने प्राप्त कर लिया या छोड़ दिया। तो प्रमाण का सार्थक होना आवश्यक है, और वो सार्थकता प्रवृत्ति के सामर्थ्य से ही जानी जाती है, नहीं तो वो अधूरापन है। आगे अब ये जो एक वाक्य इन्होंने कहा था कि प्रमाण के सार्थक होने पर बाकी तीन भी सार्थक होते हैं, उसमें एक कारण कह रहे हैं, कैसे, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, आधार क्या है? इस दर्शन की और अन्य दर्शनों की भी ये प्रवृत्ति है, इस तरह की शैली है इसकी, खास तौर से कुछ भी कहेंगे तो कारण बताएंगे, ऐसा क्यों आप ये बात कह रहे हो, तो क्यों कारण पूछेंगे, ये बात आपने कह कैसे दी, आधार क्या है इसका। हर जगह प्रमाण को, आधार को, कसौटी को पूछेंगे, और यही शैली इसके पढ़ने वालों में विकसित होनी चाहिए, होती है कि मैं कोई भी बात बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, आधार क्या है इसका, वो खुद पहले सोचेगा, इसकी आदत पड़ेगी, यहां हर चीज ऐसी ही चलती जाएगी। बोले आपने ये क्यों कहा कि प्रमाण के सार्थक होने पर बाकी तीन भी सार्थक हो जाते हैं, आधार क्या है, तो पूछा कस्मात, ऐसा क्यों, तो उत्तर दिया अन्यतमा अपाय अर्थस्य अनुपपत्ते है। अन्यतम अपाय, इन चार में से किसी एक के हट जाने पर, चार चीजें हैं प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति, प्रमिति ज्ञान, प्रमा, किसी एक के हट जाने पर अर्थस्य अनुपपत्ते है, अर्थ की अनुपपत्ति होगी, अर्थ जाना ही नहीं जा सकता, प्राप्ति नहीं किया जा सकता। इन चार में से कोई भी एक हटा दीजिए तो सार्थकता नहीं रहेगी। अब प्रमाता नहीं है तो प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति की कोई सार्थकता ही नहीं है। प्रमाण दूरबीन रखी है, कोई देखने वाला ही नहीं है तो दूरबीन कैसे सार्थक होगी, निरर्थक है वो। देखने वाला है, वस्तु भी है, लेकिन दूरबीन नहीं है तो देख नहीं सकता है, और देखने वाला भी है, दूरबीन भी है, लेकिन स्लाइड नहीं है जिसपे मान लो कोशिकाएं देखनी है, पेड़ पौधों की स्लाइड पे जो लगाते हैं या रक्त का परीक्षण करते हैं, वही चीज नहीं है तो क्या देखेगा व्यक्ति, वहां पर प्रमेय भी होना चाहिए। और अगर तीनों चीजें हैं, देखने वाला है, दूरबीन भी है, और वो स्लाइड भी नीचे रखी है कांच की पट्टी, और कुछ ज्ञान नहीं हुआ उसको, तो भी ये तीनों व्यर्थ हैं। तो इन अन्यतम के अपाय होने पर, चार में से किसी भी एक के होने पर बाकी तीनों व्यर्थ हो जाते हैं। सार्थकता तब है जब चारों हो उचित ढंग से, तो जब चारों में से कोई भी एक होता है तब तीन सार्थक होते हैं, तो ऐसे ही प्रमाण भी जब होता है तब ये तीनों सार्थक होंगे। यहां विशेष रूप से प्रमाण के लिए ये बात कही जा रही है, बाकी चारों पे भी ये घटती है। तो अन्यतमा पाए अर्थस्य अनुपपत्ते है। अब यहां जो चार शब्द आए थे, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति, इन शब्दों को ये स्वयं खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि इनका अर्थ क्या है। सामान्य रूप से आप लोगों ने जो देखा समझा उसी को ये और खोल रहे हैं अभी। तो तत्र, इस विषय में, इन चारों के विषय में, यस्य, जिसकी, जिस मनुष्य की या जिस प्राणी की, ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, कौन सा व्यक्ति जो कि ईप्सा और जिहासा से युक्त है, प्राप्त करने की इच्छा या छोड़ने की इच्छा से युक्त है, ऐसे किसी प्राणी की, मनुष्य की प्रवृत्ति ही, जिसकी प्रवृत्ति होती है, जिस ईप्सा और जिहासा से युक्त जिसकी प्रवृत्ति होती है, जो प्रवृत्ति करता है, क्रिया करता है, सप्रमाता, उसे प्रमाता कहते हैं। ईप्सा जिहासा से युक्त जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है उसको प्रमाता कहते हैं। वैसे तो सामान्यतः हम कहते हैं कि यह प्रमिनीते इति प्रमाता, जो जानता है उसे प्रमाता कहते हैं, जानने वाले को हम ज्ञाता या प्रमाता बोल देते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने ऐसा नहीं कहा, केवल यूं कह देते ज्ञाता प्रमाता, जो जानने वाला है यह जानाति स प्रमाता, प्रमिमीते यह प्रमिमीते स प्रमाता, ये कह सकते थे और वो बहुत सरल भी होता, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा नहीं। ये प्रमाता को विशेष कह रहे हैं, प्रमाता कौन है, जानने वाला कौन है, जानने के बाद में क्या चीजें होती हैं, या तो पाने की इच्छा या छोड़ने की इच्छा। जानने के बाद में जिसकी पाने की इच्छा नहीं हुई या छोड़ने की इच्छा नहीं हुई, इसका मतलब है उसने अभी जाना नहीं है। योगाभ्यास का हमने सुन लिया, इतना अच्छा होता है, इससे ये लाभ होते हैं, हम सामान्यतया कह देते हैं कि हमने जान लिया है, मैं जानता हूं इस बारे में, लेकिन उसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, प्रवृत्ति हमारी नहीं हुई है, तो इनकी दृष्टि से वो ज्ञाता नहीं है अभी, क्योंकि ज्ञान का ये निश्चित परिणाम आएगा कि हमारे में क्रिया होगी, या तो पाने की क्रिया होगी या छोड़ने की क्रिया होगी। सुख और सुख के साधन के प्रति पाने की इच्छा होगी और दुख के साधन के प्रति छोड़ने की इच्छा होगी, ये आवश्यक है। तो ये प्रमाता की एक विशेष परिभाषा कर रहे हैं कि यस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति स प्रमाता, और केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से या सुनकर के जिसने जाना है उसको ये प्रमाता नहीं मान रहे, ये वास्तविक प्रमाता नहीं है। वो हमने भी ज्ञान प्राप्त किया है, हम जाता हैं, प्रमाता हैं, इसकी कसौटी क्या है, हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, और प्रवृत्ति भी कैसी, या तो पाने की या छोड़ने की। सोद्देश्य प्रवृत्ति हमारी हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि हमने जाना है, नहीं तो हमने जाना है ये नहीं माना जा सकता। बहुत से लोग प्रश्न करते रहते हैं कि जी हमने जान लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, कर ही नहीं पा रहे, उसका सीधा सा मतलब है कि अभी ठीक तरह से जाना ही नहीं। तो इन्हें विशेष लक्षण दिया, ज्ञाता या प्रमिमीते इति प्रमाता, इतना ना कह करके कहा तत्र यस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति स प्रमाता, ये प्रमाता हुआ। आगे स येन अर्थम प्रमिणोति तत् प्रमाणम, सह अर्थात सह प्रमाता, वह जानने वाला, ये न जिसके द्वारा, अर्थम विषय को, अर्थ वो जो पीछे चार बताए थे, प्रमिणोति जानता है, ये जानने वाला जिसके द्वारा इनको जानता है उसे तत्प्रमाणम, उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमीयते अनेन येन वा इति प्रमाणम, जिससे जाना जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। आगे यो अर्थः प्रमीयते तत्प्रमेयम, और जो विषय जाना जाता है उसको प्रमेय बोलते हैं। प्रमीयते यत् तत् प्रमेयम, जिसको जानते हैं उसे प्रमेय कहते हैं। ये कुछ पारिभाषिक शब्द हैं इसके, जो नए व्यक्ति हैं वो इन चार शब्दों को थोड़ा विशेष ध्यान दे लेंगे। यो अर्थः प्रमीयते तत् प्रमेयम। आगे यत् अर्थ विज्ञानम सा प्रमिति ही, प्रमिति क्या है, इन प्रमाणों का प्रयोग करने पर जो अर्थ का विज्ञान होता है, अर्थ का बोध होता है, उसे प्रमिति कहते हैं, यानी ज्ञान, प्रमा, बोध। आगे कहा चतस्त्रिषु चैवम विधासु अर्थ तत्वम परिसमाप्यते। चतस्त्रिषु, इन चार प्रकार की जो चार थी, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति, एवं विधासु, इस प्रकार की ये जो ये चार हैं, इनमें अर्थ तत्वम परिसमाप्यते, जितना भी अर्थ तत्व है, पीछे अर्थ शब्द में चार चीजें ली थी, सुख, सुख का हेतु, दुख और दुख का कारण, जितना भी अर्थ तत्व है, जितना भी विषय, वो इन चार में आ जाता है। अर्थ तत्व का ये दूसरे ढंग से वर्गीकरण है, एक वर्गीकरण चार था, सुख, सुख का हेतु, दुख और दुख का कारण, उसमें भी सारी चीजें आ जाएंगी, और अगर चार ये हम करें, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति, जो भी विषय है वो इन चारों में आ जाएगा, किसी न किसी में आएगा। कभी हम प्रमाता बनते हैं, कभी दूसरे प्रमाता के लिए हम प्रमेय भी बन जाते हैं, वो हमें जान रहा है हम उसको जान रहे हैं। कभी कोई तराजू प्रमाण है हमारे लिए तोलने के लिए, तो कभी उस तराजू को भी परीक्षण करना हो कि ये ठीक है या नहीं है, तो किसी दूसरे तराजू से बाट से देखते हैं तो वो प्रमेय बन जाएगा। तो प्रमाण, प्रमेय ये बदल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चारों के अंतर्गत आएंगे। तो जितने भी विषय वस्तु हैं इन चार में आ जाएंगी, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। ये इस पंक्ति का एक अर्थ हुआ। एक और अर्थ, चैवम विधासु चतस्त्रिषु, इस प्रकार के इन चार के होने पर, सती सप्तमी लेंगे, एवं विधासु चतस्त्रिषु, ये इस प्रकार के हो तो, जो पीछे वर्णन किया, जो स्वरूप बताया, ऐसा होने पर अर्थ तत्वम, जो भी विषय वस्तु है वो परिसमाप्यते अर्थात प्राप्यते, सम्यक्तया परितः प्राप्यते, आप्यते, हमको प्राप्त हो जाता है। यदि ये चारों ठीक ठीक प्रकार के हों जैसा यहां बताया गया है, तो हमें जो पाना है वो पा सकते हैं और जो छोड़ना है वो हम छोड़ सकते हैं। पहले वाले अर्थ में परिसमाप्यते का अर्थ था सब उसमें संग्रहित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। अब यहां अर्थ क्या है कि ये चारों अगर ऐसे ही हों जैसे बताए गए हैं और जैसा शास्त्र में आगे बताया जाएगा, तो जितना भी अर्थ तत्व है वो सब हमें प्राप्त हो सकता है, छोड़ने योग्य छोड़ा जा सकता है और पाने योग्य पाया जा सकता है, यदि ये चार ऐसे हों तो। तो हमारी हर प्रवृत्ति, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, वो सब इन चार के जानने से सफल हो सकता है। ये इस पंक्ति का दूसरे ढंग से अर्थ किया। तो अभी तक ये जो अर्थ से लेके यहां तक का प्रकरण हुआ, इसमें किसी को पूछना हो तो पूछे। सर, ओम आचार्य जी, आपने बताया कि प्रमाण, प्रमाता और प्रमेय के होने पर यदि हमारे को प्रमिति नहीं होती है तो फिर प्रमाण असफल होता है, तो बाकी तीनों असफल होते हैं। हाँ चलो, बाकी तीनों असफल होते हैं, तो इसमें प्रमिति की भी तो भिन्न भिन्न कैटेगरी होती है, किसी को थोड़ा होता है तीनों के होने पर, किसी को ज्यादा, किसी को बिल्कुल ही कम होता है, तो उस समय इन तीनों की सफलता और असफलता के बारे में क्या समझेंगे? उस समय उतनी उतनी सफलता असफलता मानी जाएगी। जितना हमें आधा अधूरा ज्ञान हुआ, तो आधे अधूरे में जितना भी ज्ञान हुआ, कुछ तो ठीक हुआ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ गलत हो गया, तो उतने उतने अंश में हमें इसको समझना होगा, उतने उतने अंश में हम सार्थकता समझ सकते हैं, लेकिन पूरी कसौटी की दृष्टि से तो वो निरर्थक ही माना जाएगा। और आंशिक रूप से आप समर्थ मान सकते हैं, उतना थोड़ा थोड़ा मान सकते हैं। जी ओम आचार्य जी, मुझे प्रमेय और प्रमिति में भेद समझ में नहीं आया कि क्या है। जी, प्रमेय और प्रमिति दो शब्द हैं। प्रमेय का मतलब है जिसको जानते हैं, जिसको जानते हैं, जैसे ये लेखनी हुई, जैसे ये हुआ, ये श्री कृष्ण पटल हुआ, मैं हुआ, आप हुए, जिसको भी कोई व्यक्ति जान सकता है वो सब, फल, भोजन, मिट्टी, पानी, धूप, सुख दुख, सब चीजें, मानसिक भाव भी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, पूरा अस्तित्व, जो सब चीज आ गई, परमात्मा आ गया, आत्मा आ गया, प्रकृति आ गई, इनके सारे धर्म आ गए, गुण आ गए, इनमें होने वाली क्रियाएं आ गई, सब चीजें आ गई, जिसको भी जाना जा सकता है, जिसको भी जाना जाता है, वो सब प्रमेय हो गए। ठीक है, अच्छा, जिसको जानते हैं वो, और उसके बारे में जो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ वो, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जिसको जाना वो अलग चीज है, और जो ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न हुआ वो, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है उस वस्तु के बारे में जो बोध हमारे अंदर मस्तिष्क में उत्पन्न होता है उसको प्रमिति बोलते हैं। जिसको जानते हैं वो प्रमेय, और जो ज्ञान उत्पन्न होता है हमारे अंदर, विज्ञान शब्द इन्होंने प्रयोग किया, अर्थ विज्ञान, उस वस्तु से संबंधित जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रमिति बोलते हैं, उसको दूसरा शब्द है प्रमा, उसको आप सामान्यतः ज्ञान बोध, ये इन शब्दों से बोल सकता है। ठीक है अच्छा आचार्य जी, जैसे यहाँ कहा प्राण भेदस्य अपरिसंख्यत्वात् जी, तो ये दूसरे सूत्र में कहा है कि बारह ही प्रमेय हैं, फिर अपरिसंख्य किस तरह से है? जी आगे सूत्र में प्रमेयों, कुछ प्रमेयों को इन्होंने गिना है। तो एक तो वहां जो प्रमेय गिने गए हैं वो भी सब अपने अपने बहुत सारे हैं, जैसे कि वहां एक आत्मा प्रमेय दिया गया पहला, तो आत्मा भी बहुत है, वो आत्मा अपने आप में अपरिसंख्यय है, हर कितने प्राणी हैं हम गिन ही नहीं सकते इस पृथ्वी पर अन्य पृथ्वियों पर, कोई संख्या हमारे को नहीं, वो अपरिसंख्यय है। इसी तरह वहां जितनी भी चीजें हैं वो सब भी अपनी अपनी जगह अपरिसंख्यय हो सकती हैं, एक बात। दूसरा, वहां जो परिगणन किया गया है वो सबका परिगणन किया गया हो ऐसा नहीं है, कुछ का। इस शास्त्र में चर्चा को चलाने के लिए जो आवश्यक है उन कुछ चीजों का वहां उल्लेख किया गया है, तो वहां इयत्ता नहीं ली जाती है कि जितना यहां लिखा है बस ये ही प्रमेय है, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहां इन्होंने सुख को कहा, लेकिन वहां पर प्रमेयों के अंदर सुख का तो वर्णन नहीं है, और बहुत सारी बातें वहां प्रमेयों में मात्र उनका परिगणन है जिनके आधार पर ये चर्चा चलाना चाहते हैं, कुछ सीमित मात्रा में किया, इसलिए अपरिसंख्यय तो ये फिर भी हैं, और वहां जो गणना की गई है वो किसी विशेष प्रयोजन से की गई है। आप कुछ जी, आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि प्रमाण होते हैं, इसके बाद प्रवृत्ति होती है जी, इसके बाद समर्थ होता है, या इसका मतलब यानी हम उस काम को करते हैं जी। तो अगर मान के चलिए कभी किसी वक्त प्रमाण है और प्रवृत्ति हुआ और इसके बाद हमने कोशिश भी की, चेष्टा भी की और असफल हो गया जी, किसी कारण जैसे सेना युद्ध लग गई, मान के चलिए वहां असफल हो गए, तो हमने मान लिया कि प्रमाण गलत था जी, इसको अपवाद में रखेंगे या कहा जी, कुछ न कुछ वहां पर त्रुटि होती है। मान लीजिए कोई गोला फेंका, मिसाइल फेंकी, जान करके फेंकी, पूरा आकलन करके फेंकी, लेकिन फिर भी ठीक जगह पे नहीं पहुंची, टारगेट पे नहीं पहुंची, थोड़ी इधर उधर हो गई, इसका मतलब है हमारे आकलन में जो सूचनाएं हमने कंप्यूटर में डाली थी वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, या हमारा यंत्र खराब था। इसके लिए न्याय दर्शन में आगे एक सूत्र आएगा, कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्, किसी क्रिया को करने में असफलता में कहां कहां कारण हो सकते हैं, तो कर्म कर्तृ और साधन, क्रिया में दोष हो सकता है, साधन में दोष हो सकता है, और करने वाले में दोष हो सकता है, ये विषय आगे बताएंगे। त्रुटि तो हो सकती है, लेकिन हमने जो जाना है, जान करके हम प्रवृत्त हुए और वो चीज हमें मिल गई, ठीक ठीक हो गई है, तो इसका मतलब है हमने जो जाना था वो ठीक था, हमारा आकलन ठीक था। अब आज सरकारें विभिन्न आकलन करती हैं, अर्थव्यवस्था ऐसी ऐसी जाएगी, इतने मनुष्य पैदा होंगे, इतने चिकित्सालय चाहिए, ऐसी सड़कें चाहिए, इतने भावी लोग आने वाले हैं, घर पे हम कोई कार्यक्रम रखते हैं, इतने लोग आने वाले हैं, और भोजन कम पड़ गया, तो हमें ये तो पता लगेगा नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, हमारे आकलन में गड़बड़ हो गई, हमने जितना सोचा था उतना नहीं हुआ, कम हो गया, हमने भोजन ज्यादा बना दिया, लोग कम आ गए, हमारे आकलन में कमी हुई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष दिखाई देगा। अब वहां थोड़ी विवेचना करनी होती है कि ये जो त्रुटि हुई है ये हमारे कारण से हुई है या दूसरे के कारण से हुई है, कहीं ना कहीं आकलन के अंदर हमारे कमी होगी। आचार्य श्री ओम, जो चार चीजें आपने बताई थी, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति, इसमें कोई विशेष क्रम है कि प्रमाण उसके बाद ज्ञान होगा, फिर प्रमाता को ज्ञान होगा, वो फिर प्रवृत्त होगा और फिर प्रमेय को जानेगा, फिर जानने के बाद जो ज्ञान होगा उसको प्रमिति कहेंगे? लेकिन अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट हो ही ना सामने कि वो जानने की प्रवृत्ति कर रहा है, उसके लिए अदृश्य ज्ञान आ जाए, तो ये पहले तो प्रमिति हुई, उसके बाद पता चला कि ये कोई वस्तु है या अस्तित्व में आया ये चीज जो अभी तक अदृश्य था, कोई ऐसा क्रम है? आपका कहना है कि पहले कोई वस्तु सामने आ गई फिर हमें ज्ञान हुआ कि ये है, तो इनमें क्रम जो होगा सामान्यतया जो क्रम होगा पहले प्रमाता का होगा, जानने वाला, वस्तु भले ही पड़ी हो लेकिन हमारी इच्छा नहीं है जानने की, तो हम नहीं जानेंगे उसको। पहले प्रमाता होता है, उसकी अपनी कुछ इच्छा होती है, ठीक, फिर वो किसी साधन से वो उसको जानता है, नेत्र से, हाथ से, फिर कुछ ज्ञान होता है, वस्तु भी वहां पर चाहिए, तो प्रमाता, फिर प्रमाण, प्रमेय और फिर प्रमिति सबसे अंत में होती है। लेकिन प्रमाता भी जो जानने की क्रिया कर रहा है उसके लिए जो ज्ञान चाहिए वो पहले हमें प्राप्त हो चुका है, वो ज्ञान उससे पहले होगा, ये उसका क्रम है। आगे आत्मा के गुणों में अनुमान में क्रम आएगा तो उसमें जो गुण बताए गए सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न और ज्ञान, उस संदर्भ में हम इस बात को और विस्तार से करेंगे कि इसका क्या क्रम होता है। और कोई अशुतोष आचार्य जी, ये जो प्राण शब्द है यहाँ, ये पशु पक्षी और ये पेड़ों के लिए लगेगा कि मनुष्यों के लिए लगेगा? मुख्य रूप से यहाँ मनुष्यों के लिए है, लेकिन उनके लिए भी हम ले सकते हैं, उनमें भी यही चार चीजें दिखाई देती है। वो प्रमाण का प्रयोग ठीक तरह ना कर पाए ये एक अलग बात है, क्योंकि उनकी इंद्रिय और बुद्धि आदि भिन्न भिन्न होती हैं, मनुष्यों में भी भेद होता है, लेकिन ये चार चीजें वहां भी देखी जाती हैं प्राणियों के अंदर, लगा सकते हैं वहां भी। तो अब हम और आगे का जी हित मित्र जी, आचार्य जी दूसरे पृष्ठ में ये लिखा कि तस्य इच्छा जिहासा प्रयुक्तस्य, और तीसरे पृष्ठ में लिखा यस्य इच्छा जिहासा प्रयुक्तस्य जी। तो यहाँ प्रथम दूसरे पृष्ठ में जो है तस्य जिहासा प्रयुक्तस्य, ये ज्ञातु को हम यहाँ समझ रहे जी, अर्थात जो तस्य है वही जिहासा प्रयुक्तस्य, इच्छा जिहासा प्रयुक्तस्य भी वही है, वो ज्ञाता है, ठीक है। किन्तु यहाँ पर मेरी शंका है यस्य जिहासा प्रयुक्तस्य, तीसरे पृष्ठ जी, यहाँ यस्य जो है वही जिहासा प्रयुक्तस्य से अलग है या एक ही है, और यदि अलग है वो क्या है, और प्रवृत्ति के साथ उसका क्या संबंध है? ये दोनों एक ही हैं। तीसरे पृष्ठ पर जो है ऊपर से चौथी पंक्ति, तत्र यस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति सप्रमाता, सप्रमाता वह प्रमाता कहलाता है, कौन? यस्य जिसकी, वो यस्य कौन है? यस्य प्रवृत्ति जिसकी प्रवृत्ति है, सप्रमाता, ऐसे तो कर्ता कहना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से, यस्य प्रवृत्ति स कर्ता, लेकिन यह कर्ता नहीं कह रहे हैं, सप्रमाता, तो यस्य प्रवृत्ति ही जिसकी प्रवृत्ति है, किसकी प्रवृत्ति है? ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य यस्य प्रवृत्ति, ईप्सा और जिहासा से युक्त होकर के जिसकी प्रवृत्ति है उसको प्रमाता कहते हैं। तो यहाँ फिर व्यधिकरण हो गए और पूर्व पृष्ठ में समानाधिकरण? नहीं, यहाँ भी व्यधिकरण नहीं है, समानाधिकरण है, जो यस्य है उसी का ही विशेषण ये बनाया गया, ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, समानाधिकरण नहीं, यहाँ भी है, दोनों जगह एक ही तरह से है। और कर्म की परिभाषा जो महर्षि दयानंद ने दी है, तो मनुष्य या आत्मा इंद्रियादि साधनों से जो चेष्टा विशेष करता है, वो चेष्टा विशेष यही है मुख्य रूप से, ईप्सा जिहासा प्रयुक्त है, ज्ञान पूर्वक करता है। इसको एक बात फिर समझा जी, यस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य जी, यस्य जिसके लिए कहा जा रहा है, जिसकी, यस्य तो सर्वनाम है, किसकी है ये तो इनको बताना है, कोई भी है वो, और ये कोई ना कोई प्राणी ही होगा, यहां मनुष्य ले लीजिए आप, यस्य पुरुषस्य मनुष्यस्य वा, और वो कैसा मनुष्य है? ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य, जो ईप्सा और जिहासा से प्रयुक्त है, युक्त है, बिना ईप्सा जिहासा से युक्त नहीं, ईप्सा जिहासा नहीं हो और केवल उसकी किसी की प्रवृत्ति हो उसको प्रमाता नहीं कहते, जो ऐसे ही कुछ भी कर रहा है और कुछ उसको मिल गया उसको जाता नहीं बोलते, जंगल में जा रहा है और कहीं उसको कोई चीज मिल गई ऐसे ही और कहें कि भाई मेरे को तो बहुत चीज उपलब्ध हो गई, वो जाता है उसका, ऐसा नहीं, वो तो यूं ही मिल गई उसको, कोई भी चीज ऐसे मिल गई वो उस तरह का जाता नहीं कहलाता है। तो जो ईप्सा जिहासा से युक्त है, ईप्सा जिहासा से युक्त की जो प्रवृत्ति है, जिसकी प्रवृत्ति है, ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य यस्य प्रवृत्ति सह प्रमाता, समाना, मेरे को समानाधिकरण नहीं लग रहा आचार्य जी, वही अधिकरण है तो शंका है। जो व्यक्ति, तो ये समानाधिकरण नहीं है दोनों का, वही व्यक्ति है, उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि यस्य प्रवृत्ति ही स प्रमाता, इप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य को आप छोड़ दीजिए अभी, जिसकी प्रवृत्ति होती है उसे प्रमाता कहते हैं, स प्रमाता। अब यस्य के लिए विशेषण लगा दीजिए, इप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य यस्य प्रवृत्ति, इप्सा जिहासा से युक्त जिसकी प्रवृत्ति होती है, इप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य यस्य प्रवृत्ति देवदत्तस्य, तो एक ही बात है ना, अर्थ तो वही निकल रहा है, आप भी समानाधिकरण नहीं बोल रहे हैं, समानाधिकरण नहीं है। अच्छा, यहाँ तीसरे पृष्ठ में ही अर्थ शब्द आया, अर्थस्तु सुखम सुखस्य सुखहेतुस्य जी, और अंतिम में भी आया प्रमिति इति अर्थवान अर्थवंति जी, तो ये अर्थ और ये अर्थ में दोनों में अलग अलग भिन्नता है जी, वहाँ अर्थवंती भवंती में मतलब सार्थक होते हैं, सार्थक अर्थ के अंदर है, जो कि यहाँ पर अर्थवत प्रमाणम, वार्तिक में भी दो जगह अर्थ शब्द आया है, प्रारंभ में देखिए प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो, यहाँ अर्थ का मतलब है विषय और अर्थवत प्रमाणम का मतलब है सार्थक होना, ये अलग अलग अर्थ हैं। अब उसी अर्थ को इन्होंने खोल दिया है, सुख सुख हेतु और दुख का हेतु, और यहाँ अर्थवंती प्रमाणानी ये वही सार्थकता वाले अर्थ है, अर्थवत प्रमाणम वाला अर्थ ही यहां पर भी गृहित होगा। अब आगे चलते हैं, तो पीछे जो बात कही थी चतस्त्रीषु चैवम विधासु अर्थ तत्वम परिसमाप्यते, अर्थ तत्व की इसमें समाप्ति हो जाती है सबकी और सारा अर्थ तत्व प्राप्त हो जाता है। इसमें एक शब्द आया है तत्व, ये तत्व क्या होता है उसको आगे खोल रहे हैं, किम पुनस्तत्वम, ये तत्व शब्द से मतलब क्या है, हम व्यवहार में भी बोलते हैं ये तो तात्विक ज्ञान है, ये तत्व की बात है, ये तत्व का मतलब क्या है यहां पर, तो उसको खोल रहे हैं। अब किम पुनस्तत्वम के बाद में जो लिखा हुआ है इसकी आप छपाई की रचना देखिए, थोड़े अक्षर अलग तरह से हैं, थोड़े तिरछे हैं, ये वार्तिक का भाग है, सतश्च सद्भाव असतश्च असद्भाव, सतश्च सद्भाव ये एक भाग हुआ कि जो सत है विद्यमान है उसका विद्यमान रूप में ज्ञान होना, सद्भाव होना ये तत्व है, जो चीज है उसको है मानना, दूसरे शब्दों में जो चीज जैसी है उसको वैसा मानना ये तत्व है, और असतश्च असद्भाव जो असत है जो नहीं है उसको नहीं के रूप में जानना ये भी तत्व है, अथवा जो चीज जैसी नहीं है उसको उसी तरह मानना, नहीं के रूप में मानना ये भी तत्व है, दोनों तरह से तत्व का ग्रहण किया, इसी को अब आगे खोल रहे हैं, ये भाष्य के वचन है। ये वार्तिक भी महर्षि वात्स्यायन के ही माने जाते हैं और भाष्य भी महर्षि वात्स्यायन का ही माना जाता है, तो संक्षेप से कुछ कह करके फिर व्याख्या करते हैं, तो तत् सदिति गृह्यमाणम यथाभूतम अविपरीतम तत्वम भवति, सत सदिति इसको ऐसे खोल करिए, सत को अलग कीजिए और सदिति, सदिति में विपरीत अल्प विराम इन्वर्टेड कॉमा ले लीजिए, सदिति सत जो विद्यमान है वो सदिति ये विद्यमान है इस रूप में, गृह्यमाणम गृहित होता हुआ जाना जाता हुआ, यथाभूतम जैसा वो है वैसा, यथाभूत जैसा वो है वैसा, अविपरीतम उससे विपरीत नहीं, यथाभूतम अविपरीतम तत्वम भवति, जो वस्तु विद्यमान है वो विद्यमान के रूप में जानी जाती हुई और जैसी वह है वैसी जानी जाती हुई, विपरीत न जानी जाती हुई जब होती है तो उसे तत्व कहते हैं, ये हम ठीक ठीक जान किया ये तत्व होगा। अब विपरीत कह रहे हैं अगला, असच असदिति गृह्यमाणम, यहां भी असत को अलग कर लीजिए और असद इति जो है उसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, जो असत है, जो अभाव है, जो गुण कहीं नहीं है, वो क्रिया नहीं है, वो असद इति गृह्यमाणम न होने के रूप में स्वीकार किया जाता हुआ, ये नहीं है ऐसा ही हमें बोध हो रहा है, ऐसा होता हुआ यथाभूतम, वो भी यथाभूत है, जैसा है वैसा ही जान रहे हैं, ये वस्तु नहीं है तो नहीं के रूप में जान रहे हैं, ये भी यथाभूत है, यथाभूतम अविपरीतम, विपरीत नहीं है, जैसा है उससे विपरीत नहीं जान रहे हैं, तत्वम भवति, वो भी तत्व होता है। ये दो तरह से तत्व की बात है, सत को ठीक ठीक जानना और असत को ठीक ठीक जानना, ये दोनों ही तत्व के अंतर्गत आएंगे, ये सब तत्व कहलाएगा। तो अर्थ तत्वम, तत्व शब्द को खोला, इसका मुख्य उद्देश्य जो जैसा है उसको वैसा जानना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा न मानना, ये सत्य के अंदर तत्व के अंतर्गत आएगा। अब इसके ऊपर एक प्रश्न उठाया जा रहा है आगे, कथम उत्तरस्य प्रमाणेन उपलब्धि रीति, उत्तरस्य यानी बाद वाले थी। दो बातें थी, एक सत की थी और एक असत की थी, सत और असत, तो असत ये उत्तर वाला है, बाद वाला है। तो कथम उत्तरस्य यानी असतः असत की प्रमाणेन उपलब्धि, प्रमाण से उसको कैसे जान सकते हैं, प्रमाण से तो हम किसी विद्यमान वस्तु को ही तो जानेंगे, जो है उसी को तो जानेंगे, जो नहीं है उसको कैसे जान सकते हैं। आप कह रहे हैं कि इनसे अर्थ तत्व की उपलब्धि होती है और अर्थ तत्व में सत और असत दोनों चीजें आती हैं, तो असत को प्रमाण से कैसे जानेंगे, कोई हो तो उसको जाने, जो है ही नहीं उसको कहां से जानेंगे, ये प्रश्न करता कर रहे हैं। कथम उत्तरस्य अर्थात असत का प्रमाणेन उपलब्धि, प्रमाण से उसको कैसे जान सकते हैं, अब इसका उत्तर दे रहे हैं। और ये जो प्रारंभ का एक वाक्य है ये वार्तिक वाक्य है, इसको फिर आप थोड़ा देखिए, तिरछा है, सती उपलब्धमाने तद अनुपलब्धे है प्रदीपवत्, सती उपलब्धमाने सत्तात्मक के उपलब्ध होने से, जो सत्ता वाली चीजें हैं उनके प्रमाण के द्वारा उपलब्ध होने से, जाने जाने से, सती उपलब्धमाने तद अनुपलब्धे, उस सत्ता की जब अनुपलब्धि होती है, इसी से उसका असत जाना जाता है, तद अनुपलब्धे है उस सत्ता की अनुपलब्धि होने से जाना जाता है। और उदाहरण दिया प्रदीपवत, जैसे दीपक के, दीपक के समान, ये वार्तिक है, अब इसको भाष्यकार आगे खोल रहे हैं, यथा प्रदीप का दृष्टांत बताते हुए, यथा दर्शकेन प्रदीपे, दर्शकेन दीपेन दृश्ये गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते तन्नास्ति, जैसे दर्शकेन, दर्शक का मतलब है दिखाने वाला, देखने वाला अर्थ नहीं लेंगे यहां पर, जैसे श्रोता और दर्शक होते हैं तो दर्शक देखने वाले होते हैं, यहां पर दर्शक का मतलब है दिखाने वाला, क्योंकि ये दीपक के साथ में लग रहा है, दर्शकेन दीपेन, दीपक हमें दिखाता है, क्षमता है, तो दीपक हमें दिखाता है प्रमाण की तरह से, दीपक के होने पे हमें अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं, इस रूप में यहां देख रहे हैं। तो दर्शकेन दीपेन अर्थात दिखाने वाले दीपक के द्वारा, दृश्य गृह्यमाणे दृश्य के, दृश्य का मतलब है जिसको हम देख रहे हैं प्रमेय, उसके गृह्यमाणे मतलब जान लेने पर, दीपक के द्वारा दिखाए जाने वाली वस्तुओं के जान लेने पर, तदिव उसी दिखाई, जो दिखी हैं वस्तुएं उनके समान, सत के समान, यदि दीपक कमरे में रखा हुआ है और कमरे की वस्तुएं जैसे घड़ा आदि पलंग आदि हमें दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे दीपक से सत वस्तुएं दिखाई जाती हैं उसी प्रकार से, तदिव उस सत के समान ही, ये न गृह्यते जो कमरे में दिखाई नहीं दे रहा है, तन्नास्ति वो वहां पर नहीं है, ये हमें पता लग जाता है। कमरे में हम गए और कमरे में घड़ा रखा है, पलंग रखा है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, इसका ज्ञान हमें किससे हुआ, दीपक ने वो ज्ञान कराया या नहीं कराया, यदि अंधेरा है और दीपक नहीं है तो ना तो सत वस्तुएं दिखाई देंगी और ना ये पता लगेगा कि यहां क्या नहीं है, दोनों ही बातें पता नहीं लगेंगी। तो दीपक से जैसे कमरे में स्थित वस्तुएं एक एक करके जनाई जाती हैं, ऐसे ही वही दीपक जना देता है कि यहां क्या क्या चीज नहीं है, कौन व्यक्ति यहां है और कौन नहीं है, दोनों ही बातें दीपक जना देता है। और ये हम कैसे निर्णय कर लेते हैं, तो तदीव यन्न गृह्यते तन्नास्ति, जो नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो नहीं है। इसके लिए और पीछे हमारा क्या सोच चलता है उसको आगे बता रहे हैं। यदि अभविष्यत इदम इव व्यज्यास्यत, यदि ये दूसरी चीज भी यहां होती तो विद्यमान वस्तुओं के समान वो भी दिखाई दे जाती। हेतु हेतु मत भाव के अंदर लिंग का प्रयोग है। यदि अभविष्यत इदम इव व्यज्यास्यत, विज्ञानाभावात नास्ति इति, चूंकि उसका ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए वो यहां पर नहीं है। ये दृष्टांत हो गया। और अब विषय पे आ रहे हैं, एवं प्रमाणेन, इसी प्रकार प्रमाण से भी, सति गृह्यमाणे, विद्यमान वस्तु के जान लेने के समान, जान लेने पर तदिव उसी के समान, यन्न गृह्यते, जो नहीं जाना जाता है तन्नास्ति, वो नहीं होता है। यदि अभविष्यत इदमेव विज्ञास्यते, यदि ये होती तो वो भी जानी जाती। विज्ञानाभावात नास्ति इति, ज्ञान न होने से वो यहां पर नहीं है। तदेवं सतः प्रकाशकम प्रमाणम असदपि प्रकाशयति, इस प्रकार से विद्यमान का प्रकाशक प्रमाण, सत वस्तु का प्रकाशक प्रमाण असदपि प्रकाशयति, असत को अविद्यमान को भी प्रकाशित कर देता है, जना देता है। तो आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। तीन बार ओम का उच्चारण। सबको साधन नमस्ते। विश्वविद्यालय से बच्चे आए हैं उनको कल एक छोटी पुस्तक दे दी जाएगी, फिर बाद में आवश्यकता होगी तो बड़ी है? अभी उनको